На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Пражскі акцэнт. Палітычная і моўная сітуацыя ў Беларусі і ва Украіне. У чым падабенствы і ў чым адрозненні? Ці ўплываюць падзеі ў Кіеве на сітуацыю ў Менску? Гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваюць з Кіеву публіцыст Віталь Портнікаў, з Менску палітолог Уладзімір Роўда. Вядзе дыялог Сергей Навумчык. Неаднаразова даводзілася чуць ад прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху яшчэ ў 90-е гады, што Украіна шмат у чым апярэджвае Беларусь і ў дэмакратызацыі, і ў адраджэнні нацыянальных каштоўнасцяў. Вось тады, на пачатку 90-х, сапраўды ішоў працэс дэмакратызацыі, ну хай і з рознымі тэмпамі, але ён ішоў і ў Беларусі, і ва Украіне. І вось цяпер мы бачым, што ідзе іншы супрацьлеглы працэс. І ў гэтым працэсе Беларусь з'яўляецца падобна прыкладам для Украіны, ці дакладней Лукашэнка з'яўляецца прыкладам для Януковіча. У цяперашнім дакладзе Дзярждэпартаменту ЗША аб правах чалавека ў 2011 годзе мы прачыталі даволі рэзкія ацэнкі становішча ў Беларусі, але такія ацэнкі ў дачыненні да Беларусі мы чуем не ўпершыню. Але цяпер ужо далёка не камплементарныя вызначэнні даюцца і ў Украіне. Са мной на тэлефоннай сувязі з Менску палітолог Уладзімір Роўда, з Кіеву журналіст і публіцыст Віталь Портнікаў. Віталь, вось на ваш погляд, наколькі сапраўды Украіна паўтарае беларускі шлях? Я не знаю, чи можна взагалі говорити про те, що є повторення білоруського шляху, тому що пострадянський авторитаризм, він має різні обличчя. Однак є абсолютно очевидним, що те, що відбувається в Україні, як і те, що відбувалося на наших очах в Білорусі, як і те, що відбувалося в Росії, це люстра не дій влади, це люстра відсутності демократичних орієнтирів у величезної частини суспільства. І мені здається, що саме це є сьогодні наслідком тих процесів, які відбуваються в Україні. Мені здається, що була не досить вірна оцінка ситуації після 2004 року. Тоді доводилося дискутувати з багатьма ентузіастами помаранчевої революції, які щиро вірили, що 2004 рік – початок демократичних процесів в Україні, як свого часу хтось щиро вірив, що 1991 і навіть 1993 роки в Росії – це початок демократичних процесів. А для мене особисто це був наслідок розколу в суспільстві, досить серйозного. І цей розкол відчувається і сьогодні. Однак це не є розколом, на жаль, між демократами і представниками авторитарного способу мислення. Це швидше розкол між двома досить авторитарними громадами. Одна з них дійсно вчиться бути демократичною, однак не готова до повного сприйняття отих європейських цінностей, які б могли вилікувати Україну. І саме тому після 2004 року ми не побачили реальних реформ в економіці. Ми не побачили інструментарій, який би забезпечив свободу слова. Ми побачили просто посилення однієї з номенклатурних груп, яка на додаток ще й прикривалася демократичними гаслами. У цьому, я вважаю, Віктор Ющенко є набагато більш небезпечним президентом України, ніж Олександр Лукашенко в Білорусі. Він зіграв набагато більш серйозну негативну роль в українській історії. І те, що ми сьогодні спостерігаємо в Україні, це прямий наслідок політичної діяльності і перебування на посади президента саме Віктора Ющенка. Це не питання Віктора Януковича. Це теж треба зрозуміти. Я так зрозумів, шмат у чим тое, що відбувається в Україні, шмат у чим винік бездійності Ющенка на посаді президента. І не тільки бездіяльності, а й того, що не було реальної імплементації демократичних принципів, а замість цього була руйнація права. Адже ви бачите, що сьогодні влада Януковича фактично діє, ігноруючи правосуддя. І це почалося з першого дня перебування Віктора Януковича при владі. Відбувся фактичний конституційний переворот, коли президент повернув собі повноваження, не враховуючи саму процедуру зміни конституції, і сформував більшість в парламенті абсолютно незаконно. Однак в часи, коли Віктор Ющенко був президентом, суспільство переконувало, що головний принцип – це принцип доцільності. Що якщо президент такий хороший і обраний за допомогою Майдану, який не пропустився до фальсифікації президентських виборів 2004 року, він може плювати на суд, на Генеральну прокуратуру, на закони. і суспільство привчилося до цієї думки. Єдине, що у Віктора Ющенка не було сил для того, щоб створити авторитарний режим, була боротьба між різними угрупованнями в помаранчевій владі. Було чимало людей там, які дійсно притримувалися демократичних принципів і зупиняли президента з його бажанням мати режим, який не обмежений правом і контролем суспільства. А у Віктора Януковича фактично вдалося виконати цю мрію Віктора Ющенка. Тому я кажу, що президентство Януковича – це пряме продовження президента Ющенка, а Янукович – прямий спадкоємець і соратник Віктора Ющенка. Часом доводиться чути від білоруських аналітиків, що приход Олександра Лукашенка в владу – це винік бездійності вищого керівництва Білорусі у період 91-94 года. Владимир Роудаці, згодны вы былі б з такой паралеллю? Так, згодна, але адзін я хацеў бы пачаць з таго, што я цалкам падзяляю першае меркаванне, першую думку майго украінскага суразмоўцы аб тым, што аўтарытарныя рэжымы бываюць розныя. І тое, што адбываецца на Украіне, не нагадвае тое, што зараз ёсць у Беларусі. Таму што на Украіне, гледзячы на парушэнне правоў асоб, пэўнае парушэнне правоў асобы, не існуе вось такой як бы канцэнтрацыі ўлады ў адных руках. Разумееце? Вось тое, што ў нас, гэта сапраўды абсалютна вось такая дзікунская, азіяцкая, я б сказаў, диктатура, коли один человек керує усім. Нема парламенту, нема ніякого супротиву з боку бізнесу, тому що він так само підпорядкований цілком гетлі владі. І тому у нас, справді, інші авторитаризми. Ось далі приход Лукашенка до влади в значній ступені був викликаний тим, що кепсько працювала та влада, яка була та його. Так, справді, у Шушкевича були невеликі полномоцтва, основная влада, находилась у Кибича, тому миновито он и пропоновал президентскую модель у нашей краине, не пролечил, что президентские выборы он может и не выиграть. Это было абсолютно видовочно, потому что, в принципе, как бы, не глядя на то, что Россия робила ту ставку на его, а тогда Россия еще была вельми-вельми слабой державой. И у нас здоровался такая несподянка, як кажуть поляки, коли до влади прийшов просто був колгасний директор, який потрапив у парламент, звісно, який зробив собі репутацію на антикорупційному докладі. І до гэтага часу, якби ось гэта його бекграунд, він відігравав колосальну роль на тим режимі, який у нас існує. Ось, і он усіми командою, усі підпорядковуються, і, в принципі, супроти любого чоловіка в цій країні може бути узбуджена кримінальна справа, розумієте? Ось до чого довів той параліч влади, який був у нас справді у 94-му році, і зараз ми якби бачимо абсолютно ось такі наступства. Ну, правда, треба ще сказати, що це наша влада, я не довго трималася б, коли не допомога з боку братської Росії, ні, Путіні, Медведєві, тандемії, і так далі, гэтая падтрымка, яна не перастала існаваць. Ми вернемся крыху пазней да ацэнкі ўплыву Расіі на сітуацыю і ў Украіне, і ў Беларусі, але вот цяпер я хачу яшчэ вернуцца да аднаго году, які прыгадаў Віталь Портнікаў, гэта памяранжавая-аранжавая рэвалюцыя ва Украіне. Скажыце, у якой ступені вот тады тыя падзеі, якія былі ўжо 8 гадоў назад, амаль 8 гадоў назад у Кіеве, паўплывалі на супольнасць, на грамадзянскую супольнасць у Беларусі, і ў якой ступені гэтая беларуская супольнасць расчараваная вынікам праз 8 гадоў таго, што ва Украіне адбылося? Бо, скажам, афіцыйная прапаганда даволі моцна гэта выкарыстоўвала. Поглядите, вот пришли были оранжевые, и який выник их керования? Конечно, коли казать про подеи помаранчевой революции для нас, для усой как бы, демократичной оппозиции и людей, которые как бы, подтримливали демократичные идеалы, это был полный как бы, приклад. Что треба робить? Наши украинские коллеги нам продемонстрировали, потому что ненавито, дякуючи их мужности, их ориентации на борьбу, а не на имитацию полной борьбы, отрымалось сапраўды першая вось у гэтым рэгіёне каляровая рэвалюцыя, як потым яе назвалі, і мы лічылі, што гэта цалкам магчыма паўтарыцца. Проста трэба пераймаць досвед, трэба вучыцца у украінскіх калег, і трэба як бы выкарыстоўваць хаця б мінімальныя магчымасці, якія давала тады ўлада, збіраць людзей на плошчы, збіраць на мітынгі, збіраць на маніфестацыі, дэманстрацыі. Ну тут можна нават такую паралелі згадаць, таму што памятаеце, вось у 4-м годзе якраз у снежні, калі у нас адбываліся несанкцыянаваныя акцыі дзеяння апазіцыі, то нават памаранчавы колер быў забаронены. Нават міліцыя там забараняла вывешваць памаранчавыя стужкі і гэтак далей, гэтак далей. І таксама ў 4-м годзе у нас адбыліся вельмі такія важныя палітычныя падзеі, звязаныя з тым, што адбыўся рэферэндум, і ён адбыўся раней, вось, і гэты рэферэндум даў Лукашэнку магчымасць як бы балатавацца колькі заўгодна разоў. Вось гэта было ў верасні 4-го года. Такім чынам, сапраўды, калі казаць пра уздзеянне памаранчавых ідэалу на Беларусь, на беларускую апазіцыйную супольнасць, то гэтае уздзеянне было вельмі значным, і напэўна такім жа значным застаецца, таму што мы як бы менш ведаем, ну, мы ведаем, канешне, і адчуваем гэты раскол, які адбыўся ў гэтай постпамаранчавай Украіне, але ўсё роўна сам гэты уздым, само гэта як бы дзеянне для мяне, напрыклад, з'яўляецца прыкладам, які трэба выкарыстаць у беларускіх умовах, пры больш, канешне, спрыяльных умовах. Дзякуй, гэта быў Уладзімір Роўда. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел з Кіеву публіцыст Віталь Портнікаў, з Менску палітолог Уладзімір Роўда. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотбэрд 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Здымаем такое жыццё! На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел з Кіеву публіцыст Віталь Портнікаў, з Менску палітолог Уладзімір Роўда. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. У значнай ступені, і палітолагі многія на гэта звяртаюць увагу, вот толькі што недавно Уладзімір Роўда пра гэта сказаў, яшчэ ёсць адзін фактар, які ўплывае на падзею, і гэта фактар Расіі. Вось калі назіраеш за тым, як паўтараюцца, шмат у чым, канешне, адрозніваюцца, але шмат у чым і паўтараюцца падзеі ў Украіне пасля таго, што адбылося ў Беларусі, дык часам прыходзіш да высновы, што сапраўды існуе нейкі д'ябальскі такі цэнтр, з якога, так сказаць, гэта ўсё ідзе. Ну, многія называюць нават канкрэтны адрас, тапанімічна ўказваюць, што гэта лучшы Лубянка. Це російські спецслужби, вони гэта насаджаюць і праводзяць. Можна з гэтым пагаджацца, можна не пагаджацца, але сапраўды, вось інтарэс Расіі. Віталь Портніков, у якой ступені, на ваш погляд, тыя падзеі, якія мы ва Украіне зараз назіраем, у якой ступені яны Расію задавальняюць? Все ж такі, па выніках Украіна робіцца все далей і далей ад Европейскага звязу. Ну, мне здаецца, що це той абсолютно унікальний момент, коли інтереси всіх, я б сказав, учасників гри поза Україну і навіть самі Україні, вони співпадають. Фактично, можу погодитися з тим фактом, що в Росії антирозантипатію ставиться до президента Віктора Януковича. Це правда. І очевидно, що не тому, що Віктор Янукович такий проєвропейський, або не тому, що він поїхав на саміт НАТО в Чикаго, а тому, що Віктор Янукович фактично не виправдав сподівань тих, хто підтримав його всі ці роки. І особливо підтримав 2004 року, коли він вважався офіційним спадкоємцем Леоніда Кучма. Віктор Янукович виявився політиком, який не збирається ділитися зі своїми російськими друзями українським майном. А будь-який політик, який приходить до влади на постсадянському просторі, за російською логікою має цим майном ділитися, і білоруський слухач знається краще від будь-кого іншого. Це перший момент. Інший момент – це те, що Віктор Янукович поставив під сумнів контракт, який узгодили прем'єр-міністри Володимир Путін і Юлія Тимошенко, в судовому порядку, і Москві свідомлює, що цей суд повністю контрольований Януковичем, став доводити, що цей контракт був підписаний під шантажем, а значить шантажував Тимошенко Володимир Путін. Більше того, саме такі слова вони лунали з трибуни Української Верховної Ради і говорили їх представники партії регіонів. І це є в постанові тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Також очевидно, що ця вся постанова написана в адміністрації президента України. Так що образа з російського боку на українського президента є очевидною. І тут небажання бачити його на посаді з російського боку, воно є, можливо, саме таким сильним, як небажання Заходу мати справу з Януковичем. Просто Захід керується цінностними категоріями. Він не хоче мати справу з недемократичною державою, а Росія не хоче мати справу з керівником держави, який не розуміє, як себе слід поводити з російськими лідерами. І тут, от на цьому саме ґрунті існує співпадіння інтересів, яке сьогодні дає можливість російському керівництву проводити власні консультації з представниками Сполучених Штатів, Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. І погляди, на щастя, погляди російського керівництва і Європи, вони співпадають, і російські представники, і європейські вимагають від Віктора Януковича рішення питання Юлії Тимошенко. Мені здається, що цю позицію російського політичного керівництва ми маємо тільки вітати, бо чим би вона не була продиктована, але вона об'єктивно сприяє відновленню незалежності в Україні. Знаєте, я не прихильник того, щоб створювати собі якісь параноїдальні картини і жити з цими параноїдальними картинами. Коли мета російського політичного керівництва співпадає з метою українського суспільства, цю мету треба вітати, і з російським керівництвом треба співпрацювати, як співпрацювати з керівництвом європейських країн. Єдине, що мені розуміємо, що мета Росії, звичайно, не в тому, щоб в Україні була демократія, щоб вона була членом Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Союзу, а в тому, щоб українська економіка перейшла під контроль російських олігархічних угруповань. Тільки це не означає, що якщо Віктор Янукович позбудеться посади, якщо на парламентських виборах в Україні, якщо не зараз, так пізніше виграє опозиція, це може відбутися. Я вважаю, що це фантастична картина, і якщо росіяни цього не усвідомлюють, не треба їм це пояснювати сьогодні. Віталь, ви сказали, що часом можуть супадати інтереси російського політичного керівництва з інтересами українського громадства. А ось хочу конкретно взяти одну ситуацію. Це те, що ми бачили днями бойка у Верховній Раді України поміж депутатами при обміркуванні надання російській мові більш вищого статусу, чим вона раніше мала у некоторих, поки що тільки у некоторих регіонах України. Ну, фактично, я так розумію, що йде говорка про рівність української. Ні, не йде, це теж не треба. Так, ви говорите, тому що для того, щоб російська мова стала другою державною мовою в Україні, потрібно, щоб була конституційна більшість депутатів парламенту, яка проголосує за це. Так, це в принципі неможливо. враховуючи навіть не склад політичний, а склад населення України з точки зору мовної приналежності, такі зміни не відбудуться ніколи. Але я тут інше хочу запитати. Ось гете усе ровно підвищення статусу російської мови. Янукович сам гете у своїх політичних інтересах робить? Чи гете такі, так сказати, ну, реверанс у бок Росії? Реверанс ні, у бок... звичайно, це власні політичні інтереси партії регіонів. Їм же потрібно насамперед. Їм же потрібно зараз якось активізувати власний електорат. У партії регіонів серйозні соціальні провали. Причому насамперед в східних і південно-східних регіонах країни. Там гірша ситуація, ніж в центрі і на заході. І партія регіонів усвідомлює, що в центрі і на заході все одно за неї голосувати не будуть, швидше за все. І потрібно щось зробити, щоб переконати свій електорат в тому, що вони захисники його інтересів. Ніяких інших пропагандистських можливостей, окрім гальванізації мовного питання, у регіоналів просто немає. Їм навіть не потрібно ухвалювати це положення. На початку правління Януковича це можна було б зробити без будь-яких проблем. Це теж треба усвідомлювати. Що це зараз така ситуація, вже є справи Тимошенка, вже є багато речей. А коли він хоч тільки почав свої президентські повноваження, він міг це зробити насправді, але він цього не робив, тому що йому це було не потрібно. Він не хотів зайвого загострення стосунків з опозиціонерами. Якщо цей закон буде ухвалений, от треба казати теж правду, яку не хотіли б, напевно, чути представники української опозиції. Українській мові, якщо цей закон буде ухвалений, ніщо в тих регіонах, де вона функціонує, нічого загрожувати не буде. А от люди, які будуть жити в російськомовних регіонах, де буде двомовність, вони фактично позбавляться необхідності вивчати українську мову. Вони стануть російськомовними повністю, це факт. А державна мова буде залишатися одна. При прийомі на державну службу будуть залишатися певні вимоги, при отриманні вищої освіти будуть залишатися певні вимоги. І буде створено на південно-сході України і на півдні таке мовне гетто, язикове гетто, гетто руського язика. І фактично це гетто буде величезне за територію, воно буде під проводом, під домофором партії регіонів. Вони для себе створюють таку міні-державу. На майбутнє, навіть якщо вони позбавляться влади в Україні на національному рівні, але протащать такий закон, вони завжди будуть господарями Сходу і Півдня. Розумієте? Кілька днів назад у ефірі нашого радіо вибітний український поет і герой України Дмитро Павличко сказав, що коли буде введена державність російської мови в Україні, я візьмуся, сказав Павличко, за зброю. Таким чином, Віталій, ви лічите, що не буде необхідності пану Дмитру братися за зброю? Ну, звичайно, це політичний вираз. Пан Павличко, тим більше, не з тих політиків, які береться за зброю. Він продемонстрував себе як майстер компромісу в 90-2000 роки. Питання до Володимира Роуди. Спадар Володимир, на ваш погляд, погаршення ситуації, ну, коли говорить про демократичне поле в Україні, ці ускладнення там політичної ситуації, це воно ніяким чином відбивається на білоруській ситуації, на внутрі білоруській політиці, ці гето вельми ізолявано і, скажімо, гето не кранає білоруську супольність так, як, скажімо, кранають там ніякі пертурбації у Кремлі, ну, альбо тиск, це там санкції, це нечто подобне з боку Заходу, з боку Євразв'язу. Так, коли казати про белорусскую ситуацию и про то, как это кранает нас непосредственно. Ну, я думаю, что вот тут, снова-таки, мне бы хотелось провести отрознение полное на Украине с тем, что отбывается в Беларуси. Беларусь просто как бы обвинулась цапком и абсолютно у сферы интересу одной державы. Это Российская Федерация. То, что это так засвечило подписание Лукашенком так званой домовой с Казахстаном и Российской Федерации об створении в перспективе до 15-го года так званого Евразійська зв'язок. Таким чином, коли Україна навіть все ж таки і нехай з тяжкостями і проблемами і не з вельми якби розумним керівництвом, але вибирає європейський вектор інтеграції, хоча може справді це ніяка кон'юнктура, то тут у нас якби панує євразійство, панує Росія як ось головний сябр гэта зв'язок. Коли казати про мовну політику, знову таки колосальна адресник. Коли на Україні ми тільки якби бачимо гэты вельми небезпечні кроки, зв'язані з наданням російської мови статусу там другої державної, то у нас гэты статус гэтая мова має з 95-го року. Треба сказати, що не конституційний статус, тому що цей референдум, який проводився по питаннях мови, тим більше не носив такий ж конституційно, як би сказати, правильний характер. І плюс, якби виніки цього референдуму, як і всіх останніх, які відбувалися при Лукашенко, вони були не признані міжнародною спільністю як легітимні. Коли глядять на ситуацію зараз, то вона з'являється просто жудасною. Для білоруськомовної частки населення немає ніводного університету на білоруській мові, є якби стимулу вивчати цю мову со школ середніх так само цю мову, якби слово прибирають навіть у білоруськомовних регіонах. І таким чином ось виконується, на мою думку, замова російського керівника Путіна, який сказав, що на якій підставі ми будемо будувати цей євразійський зв'язок? На підставі російського язика, на підставі совєтської історії, ось цих історичних традицій, і так далі. Лукашенко, як кажуть, тут не сказав навіть ні слова супроти ось цих планів. Таким чином ситуація справді істотно відрізнюється. У нас справді якби є те, що шанси цю ситуацію переламити, але ці шанси з кожним годом їх буде усе менше і менше. Тому що до цього ще треба додати економічні чинники. Так само тут повна економічна залежність країни від усходнього партнера. Віталь, як ви лічите, як з Києва бачиться? Чи є у білоруській опозиції справді от тепер реальні шанси переламити ситуацію у Білорусі? Часто кажучи, я сьогодні не бачу саме у білоруській опозиції можливості змінити ситуацію в країні. Я вважаю, що рано чи пізно буде криза в самій білоруській еліті. Це теж і неможливо уникнути, тому що ми бачимо ситуацію в країні, ми знаємо, що вона економічно погіршується, ми усвідомлюємо, що сьогодні існування Білорусі так чи інакше залежить виключно від російських дотацій, більше ні від чого. Тут дійсно ситуація відрізняється від ситуації в Україні, тому що Росія, вона не може реально прогодувати Україну, і Україні потрібна допомога Заходу, і можна від цього відвертатися довго, однак не завжди. Білорусь живе інакше. Ми це теж. Є наскільки сьогодні білоруська опозиція може виступати як сила, здатна перемогти на парламентських виборах, на президентських, мені здається, це риторичне питання. Я вважаю, що процеси в Білорусі, вони будуть схожими на процеси в Росії. Тобто рано чи пізно доведеться проводити економічні перетворення. Це при тому, що маємо все ж таки усвідомлювати, що статус Білорусі як держави, він нікуди не дінеться. Його неможливо скасувати, щоб про це не думали в Росії чи десь ще. При любому розкладі ви, Віталій, лічите, що Білорусь як незалежна держава заховається? Очевидно, я не бачу ніякого інструментарію для ліквідації цієї державності, тим більше при цій моделі інтеграції, яка сьогодні приймається в Росії, якщо це тристороння нерівноправна інтеграція Росії, Білорусі і Казахстану, то тепер вже сама Республіка Казахстан стає гарантом державності Республіки Білорусь, розумієте? На хвалях Радіо Свобода ви слухали «Пражський акцент». У дискусії брали удзел з Києву публіцист Віталь Портніков, з Мінську політолог Владимир Роуда. Вёў передачу Сергій Навумчык.